σαφώς την Αττική, να φύγουν οι χειμώνες, όπως κεντάνε οι ναυτικοί στα μπράτσα της Γοργόνες. Και μ' άφησε στη θάλασσα και τη ζωή μου χάλασα, να πλένω τις εικόνες. Φως, φως, φως η αγάπη σου. Φως, φως καυτό το δάκρυ σου. Και ψάχνω μια στεριά για να χορτάσω τον έρωτα μαζί σου, να γιορτάσω. Φως, φως, φως η αγάπη σου. Σαφώς την Αττική και έδωσα τη σκυτάλη στη πληγωμένη μου ζωή, να δω που θα με βγάλει. Και έκαψα τη σελίδα σου και την τρελή πηξίδα σου στου κόσμου τα κρογιάλι. Αγάπη σου. Φως, φως καυτό το δάκρυ σου. Και ψάχνω μια στεριά για να χορτάσω τον έρωτα μαζί σου, να γιορτάσω.